أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pek aziz ve değerli kardeşlerim şu an işleyeceğimiz konu abdestin sünnetleriyle alakalı olacaktır. Evvela abdestin sünnetleriyle alakalı metni bir okuyayım. Abdestin sünnetleri 10 tanedir değerli kardeşlerim. 1- Besmele ile başlamak. 2- Kaplara daldırmadan önce ellerini yıkamak. 3- Mazmaza ağzına su vermek. 4- İstinşak burnuna su vermek. 5- Başın tamamını meshetmek. 6- Yeni su ile kulağın içini ve dışını meshetmek, 7 kalın gür sakalı hilallemek, ovmak yani karıştırmak, 8 ellerin ve ayakların parmaklarını hilallemek, 9 önce sağ sonra sol azayı yıkamak, 10 azaları üçer kere ara vermeden yani peş peşe ara vermeden yıkamak. Şimdi değerli kardeşlerim, bu abdesti biraz efendim açıklamaya çalışalım. Metni okuduktan sonra Hanefilere göre abdestin sünnetleri 18 tane sünnet vardır ki bunlar: 1- Elleri bileklere kadar yıkamak. 2- Elleri yıkamaya abdeste başlarken besmele ile başlamak. 3- Misvak kullanmak. Misvak yoksa yerine parmağı kullanmak. 4- Bir avuç suyla da olsa ağzını 3 kere mazmaza etmek. 4 5 Burnuna 3 kere su çekmek. İstinşak. 6 Oruçlu olmayanların ağza ve burnuna suyu fazla çekmemeleri. Oruçlu olmayanların ağza ve burnuna suyu fazla çekmeleri. 7 Bir avuç suyu sık sakalın arasına alttan yukarı doğru temas ettirmek. 8 Parmak aralarını diğer parmaklarla ovuşturmak. 9 Azaları üçer kere yıkamak. 10 Başa bir kere de kaplama meshetmek. 11 Başa kullanılan su ile de olsa kulakları yıkamak. 12 Yani kulakları meshetmek, yıkamak derken. 12 Suyu döktükten sonra azaları ovmak. 13 Azaları ara vermeden peş peşe yıkamak. 14 Niyet etmek. 15 Allah-u Teala Kitab-ı Kerim'inde belirtilen sıra ve tertibe uymak. 16 Azaları yıkamaya sağdan başlamak. 17 Parmak aralarında başlamak, uçlarında yani başlamak. 18 Başın ön kısmından başlayarak meshetmek, boynu meshetmek, boğaz ya boynu meshetmek boğazı değil. Bu son dördünün müstehap olduğu söylenilmektedir Nurul İzah tercümesinde. Boynu meshetmek, bu ıslak olan iki elin dış kısmı ile yerine getirilir. Boğaz kısmını meshetmek bid'attır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin boğaz nahiyesini meshettiği rivayet yoluyla sabit olmamıştır. Gerek Fetva-i Hindiye'de gerekse Bahr-ı Raik kitabında bu husus açıklanmış ve bid'at olduğu belirtilmiştir. Abdest konusunda daha bir takım sünnet ve adab vardır ki bunları mezhepte söz sahibi zatlar Hanifiler dışında cumhura göre boynun meshedilmesi mekruhtur demişler. Çünkü onlara göre bu davranış dinde bir aşırılık, gereksiz yere şiddet göstermektir. Şafiiler bu konuda herhangi bir delil sabit olmadığı için boynun meshedilmesi sünnet değildir demişlerdir. Nevevi hatta o bid'attır demiştir. Malikiler de mekruh bir bid'attır demiş demektedirler. Mughnil Muhtat cilt 1 sayfa 60. Eşşerhü Sagir cilt 1 sayfa 128. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 185. Boynu meshetmek başı ve kulakları meshettikten sonra iki elin arkaları ile üçer parmakla yeni bir su almaya gerek olmaksızın boyun meshedilir. Boğazı meshetmek bid'attır. Bazı kaynaklarda boynu meshetmek müstehap veya menduplar arasında zikredilmiştir. Çünkü boynu meshetmek Hanefilerde tercih edilen görüşe göre boynu meshetmek müstehap veya menduptur. Çünkü Talha bin Mutarif'in babasında onun da dedesine naklettiği hadis Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boynunu meshettiğine dair hadis zayıf kabul edilmiştir. Bu yüzden fakihlerin çoğunluğu boynu meshetmeyi mekruh görmüşler. Abdestin diğer sünnetleri ise ayaklar yıkanırken şayet bir kaptan ibrik bir şeyden su akıtılarak bu farz yerine getiriliyorsa, kap sağ el ile tutularak sağ ayağın parmak uçlarına dökülür ve su ile ovulur. Böylece 3 defa yıkama yerine getirilir, sonra su sol parmak uçlarına, sonra sol ayağın parmak uçlarına dökülerek ön kısma doğru ovulur. Her taraf yıkanıncaya kadar ovmaya devam edilir. Bu da 3 defa tekrarlanır. B. El ve ayakları yıkarken az önce yukarıda belirtildiği gibi parmak uçlarına başlanır. Fetül Kadir ve Fetva-i Hindiye'de de aynı husus belirtilmiştir. Başı mesederken ön kısmından başlayarak elleri geriye doğru götürmek de sünnettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başı mesederken Efendimizin böyle yaptığı sahih rivayetlerde sabit olmuştur. D. Ağza su verirken burna su verir çekerken bu ikisi arasında tertibe riayet etmek, yani önce ağza sonra su almak, sonra burna su çekmek sünnettir. El Hulasa ve Fetva-i Hindiye'de de aynı husus açıklanmıştır. E. Ağız ve burnunu yıkarken bol su kullanmak ve temizliğe dikkat etmek de sünnettir. El-Kafi, Tahavi Şerhi ve Fetva-i Hindiye'de de buna yer verilmiştir. Bu kaynak Celal Yıldırım kaynakları ile İslam Fıkhı cilt 1 sayfa 26. Hanefilere göre abdestin adabı: yüksekçe bir yere oturmak, 2. kıbleye dönmek, 3. başkasından yardım beklememek, 4. konuşmamak, 5. niyeti hem kalp hem de dil ile yapmak, 6. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabından intikal eden dualar okumak, 7. her uzvu yıkarken besmele çekmek, 8. kulağı mesederken kulak parmakları kulak deliklerine sokmak, 9. bol olan yüzüğü oynatmak, 10. ağza ve burna su ile sağ el ile su vermek, 11. sol el ile sümkürmek, 12. özürlü olmayanların namaz vaktinden önce abdest almaları, 13. abdestten sonra şehadet kelimelerini söylemeleri, 14. abdestten arta kalan sudan ayağa kalkarak içmek ve abdeste niyetin farz olduğu görüşündedirler. Abdeste arta kalan sudan ayağa kalkarak içmek ve onun ardından Allahümme cealni, bu abdestin niyetiyle alakalı yok burada, bu efendim niyet genelde çok ulemalar arasında sünnet olarak kabul edilmiştir. Şafiiler bunu farz olarak kabul ediyorlar. Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mutattahirin. Allah'ım beni günahına tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle diye dua etmek üzere 14'tür. Hanefilere göre abdestin çeşitleri, abdest 3 türlüdür. Birincisi, abdestsiz bir kimsenin nafile de olsa namaz için, cenaze namazı için, tilavet secdesi için, bir tek ayet de olsa Kur'an'ı tutmak için abdest almak farzdır. İkincisi, vacip olup Kabe'yi tavaf için alınan abdesttir. Üçüncüsü ise menduptur ki bu da uykuya yatarken uykudan uyanınca devamlı abdestli bulunmak alınan abdestler ile abdestliyken abdest almak. Gıybetten sonra, 6 yalan söyledikten, 7 insanlar arasını açmak için laf götürüp getirdikten ve yapılan her türlü hatadan sonra, 9 çirkin bir şiir yazdıktan, 10 namaz dışında kahkaha ile güldükten, 11 ölüyü yıkadıktan, 12 cenaze taşıdıktan sonra, 13 her namaz vaktinde 14 cünüplükten yıkanmadan önce 15 cünüp olan kimsenin herhangi bir şey vermesi, yemesi, içmesi, uyuması, cima etmesi, 16 öfkelenince 17 Kur'an ve hadis okumak ve hadis rivayeti için 17-18 şer'i ilim okumak, 19 ezan ve kamet, 20 hutbe okumak için, 21 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaret, 22 Arafat'ta durmak, 23 Safa ile Merve arasında say için, 24 deve eti yedikten sonra yemek ve mesela kadına dokunulması gibi, 25 ulema arasında ihtilaflı mevzularda sakınmak için abdest almak, almaktır. Nurul İzah tercümesinde bu kayıt altına almıştır. Malikilere göre abdestin sünnetleri ve faziletleri olmak üzere ikiye ayrılır değerli kardeşlerim. Abdestin sünnetleri 8 tanedir. Bir su kabına sokulmadan önce elleri bileklere kadar yıkamak. 2. Üçer defa su alarak mazmaza ve istinşakta bulunmak. 3. Oruçlu olmayanın mazmaza ve istinşakta mübalağa etmesi, bu üç sünnet için abdestin sünnetleri diye niyet etmesi veya elleri yıkarken abdesti eda edeceğine dair niyette bulunması zaruridir. 4. İstinsar burnuna çektiği suyu dışarı çıkarmak, sümkürmek. 5. Kulakların içini ve dışını tek bir defa meshetmek ve her birisi için su almak. 6. Başını farz olan meshetten sonra elinde ıslaklık kalmış ise başını tekrar meshetmek. 7. Yüzü ellerden önce yıkamak suretiyle abdestin 4 farzındaki sırasına riayet etmek. 8. Sonra başı sonra ayakları yıkamak. B. Abdestin faziletleri ise 10 tanedir. 1. Fiilen temiz ve temizlik özelliği olan bir yerde abdest almak. 2. Kıbleye dönmek. 3. Ellerini bileklere kadar yıkadığı vakit Bismillah diyerek besmele çekmek. 4. Abdest alırken aldığı suyu az kullanmaya dikkat etmek. 5. Sağ elini ve ayağını soldan önce yıkamak. 6. Üstü açık olan çanak ve tas gibi üstü açık kapalı kapları sağ el tarafında bulundurmak. 7. Yıkama veya meshetmeye organın ön tarafından başlamak. 8. Ayakta dahil olmak üzere sünnet ve farzlarda ikinci ve üçüncü defa yıkamak. 9. Sünnetleri kendi aralarında veya farzlarla sırasında yapmak. 10. Parmağıyla dahi olsa dişlerini temizlemek. Eşşerhü Sâgir cilt 1 sayfa 117-124, Eşşerhü Kebir sayfa 191 cilt 1 sayfa 96-106, İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 180-181. Hanbelilere göre ise abdestin sünnetleri yaklaşık 20 kadardır. 1. Kıbleye yönelmek. 2. Mazmaza esnasında misvak kullanmak. 3. Uykudan yeni uyanmış kimse için önce ellerini 3 defa yıkamak bu geceleyin uyanan kimse için vaciptir. 4. Yüzü yıkamadan önce mazmaza, 5. Sonra istişak, sonra da istişakta bulunmak. 6. Oruçlu olmayanın mazmaza ve istişakta mübalağa etmek. 7. Diğer azalarda ise oruçlu olsun olması mübalağa etmek. 8. Sol elle sümkürmek. 9. El ve ayak parmaklarının arasına suyun girmesini sağlamak. 10 geceleyin uyanan kimse ellerini yıkarken meshetmek, 11 yıkarken meshederken dahi sağdan başlamak, 11 başını meshettikten sonra ayrı bir su ile kulaklarını meshetmek, 12 yıkanması farz olan miktarı aşarak fazlasını yıkamak, 13 ikinci ve üçüncü defa yıkamak, 14 abdestin sünnetlerinden önce niyet etmek ve bu sünneti abdestin sünnet sonuna kadar girintile sonuna kadar hatırında tutmak, 15 yüzde sakalın dışında sık kılların altını yıkamak, 16 tümsekler ve çukurlar ve girintiler ve çıkıntılar olduğundan suyun her tarafına ulaşmasını sağlamak, yüzünü yıkayacağı suyu çok almak, 17 kimsenin yardımına başvurmaksızın bizzat abdest almak, 18 abdest almış bir kimsenin azasını kurutması mübah olmakla birlikte terki daha eftal olmak, 19 geniş su kabını rahatlıkla ondan su alabilecek sağ tarafına koymak, 20 suyu silkelememek, bununla birlikte diğer 3 imama uygun olan olarak zahir olan görüşe göre mekruh değildir. Keşaful Kına cilt 1 sayfa 118-122, El Mughni cilt 1 sayfa 118-139-142, İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 183. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.